som struktor, lutiformis fictilis. Altarium et arietum fabricator. Alapa percussus, quiet alteram maxillam prebabuit. Septuagis, septis et septem. Qui sum eroticum sentimentales celebravit, cum sedificis et monachis incredulis. Qui sum est transcendentale executus est, et sue divinitatis discipulus factus. Pulvisci sine terrore vivere legit, cum ides quas Deus illi concessit. Quia sancti servatus est, per amore matquem confugit. Receptor omnium contum eliarum, qui hodie cum temperanti agit. In injustos et bestias lascivas, qui pro eorum desperatione orat. Cor meum est altare apertum, ego sum qui cognato suo signovit. Misericordiae in stellis, Angelus Canada et America, Rex Portugalia, Turcia et Russia, Vox Anglia, Exul Francia, Crucifixus mortus et resurgens in Colombia.